Dzisiaj coś się zdarzy, coś się stanie. Czekasz cierpliwie, aż rozpocznie się poranne branie. Nic się nie dzieje, wściekły pytasz, co jest grane. Kolejny raz marnujesz czas, porażki ból dobrze znasz. Nie zmienisz losu, uwierz mi, przegraną w kieszeni masz. Łatwo kasa nową zostać, mój kochany. Jeszcze nie raz przez los zostaniesz mocno ukarany. Pewności siebie na zbyt wiele to cię kiedyś zgubi. Nikt cię nie kocha, bracie, uwierz mi, nikt cię nie lubi. Kolejny raz marnujesz czas, porażki ból dobrze znasz. Nie zmienisz losu, uwierz mi, przegraną w kieszeni masz. Kolejny raz marnujesz czas, porażki ból dobrze znasz. Nie zmienisz losu, uwierz mi, przegraną w kieszeni masz. Kolejny raz marnujesz czas, porażki ból dobrze znasz. Nie zmienisz losu, uwierz mi, przegraną w kieszeni.